ันแม้เสียงนั้นฉันนั้นยินดีในนายอันดงยากเพศมันน่าจะกูอยากสุขันสาระI'm not afraid to die.